która onieśmiela i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel Bellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Wejdź na Allegro i kup przed pierwszym dzwonkiem kapcie dziecięce Befado, różne wzory i rozmiary. Idealne nie tylko do przedszkola. Już od 59 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 sierpnia, minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po wecie prezydenta milion uchodźców z Ukrainy może stracić prawo do legalnego pobytu w Polsce. Kilkanaście tysięcy aut i motocykli skonfiskowanych kierowcom policjanci odbierają je za jazdę po pijanemu. Rok więzienia za spalenie flagi. Taka kara będzie obowiązywać w USA. Dekret podpisał amerykański prezydent. Weto prezydenta może pozbawić legalnego pobytu niemal milion ukraińskich uchodźców w Polsce. Karol Nawrocki nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. Zdaniem ekspertów, jeśli nic się nie zmieni, już za nieco ponad miesiąc przebywające w Polsce Ukraińcy mogą stracić podstawy prawne pozwalające na przebywanie w kraju. Ucierpią też pracodawcy. Specjalizująca się w tematyce ukraińskiej migracji dziennikarka Ołena Babakowa ocenia, że weto prezydenta sprawia, że już w październiku pobyt setek tysięcy ukraińskich uchodźców stanie się nielegalny. Obecnie ten pobyt jest legalny tylko do 30 września. W ten sposób, wetując tą ustawę, prezydent pozostawia kilkaset tysięcy osób, w tym w perspektywie takiego prawnego zawieszenia. Aleksander Pestrykow z Fundacji Ukraiński Dom dodaje, że brak nowelizacji ustawy może też spowodować poważne problemy dla polskich pracowników. Prawie wszyscy Ukraińcy pracują na podstawie powiadomienia do Urzędu Pracy, to teraz osoba, która daje pracę Ukraińcu, będzie musiała 1 października wypełnić cały stos papierów, tak, żeby ta pracowała dalej. Eksperci przypominają, że ponad 70% ukraińskich uchodźców jest legalnie zatrudnionych w Polsce, a w zeszłym roku wypracowali niemal 3% polskiego PKB. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wznowiony ruch na drodze S7 w stronę Warszawy w województwie świętokrzyskim. Wcześniej trasa była zablokowana po wypadku w miejscowości Mierzawa, w którym zginęły 4 osoby. Ponad 11 tysięcy odebranych samochodów i motocykli przynoszą efekty. Przepisy o konfiskacie pojazdów po przyłapaniu na jeździe po pijanemu. Od stycznia w ręce policjantów wpadło ponad 63 tysiące kierowców pod wpływem alkoholu. Prawie co szósty stracił auto, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Taka popularnie nazywana konfiskata nastąpiła w 11 063 przypadkach do 5 sierpnia 2025 roku. Przepisy o konfiskacie pojazdów weszły w życie w marcu ubiegłego roku. Policjanci z Łomży wnioskują o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Ma to związek z wydarzeniami 10 lipca w Jedwabnem. Podczas obchodów rocznicy mordu na Żydach poseł i jego zwolennicy blokowali wyjazd samochodu, którym jechał naczelny rabin Polski. Do incydentu doszło już po zakończeniu uroczystości. Kiedy uczestnicy chcieli wyjechać, europoseł i związane z nim osoby zablokowały drogę. W jednym z samochodów był także naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Blokujący drogę, jak mówili, nie chcieli wypuścić przestępcy i twierdzili, że jest to obywatelskie zatrzymanie. Innego zdania byli pracujący na miejscu policjanci, którzy uznali, że doszło do wykroczenia, czyli tamowania albo utrudniania ruchu na drodze publicznej. Żeby ukarać Grzegorza Brauna nawet za popełnienie wykroczenia, konieczne jest uchylenie mu immunitetu. Dlatego łomżyńscy mundurowi złożyli wniosek w tej sprawie do Komendy Głównej Policji. Za jej pośrednictwem trafi on do ministra sprawiedliwości, który skieruje go do Europarlamentu. Równolegle rozliczani z popełnionego wykroczenia są inni blokujący drogę. Łomża, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Donald Trump podpisał dekret, który wprowadza karę więzienia za spalenie amerykańskiej flagi. Biały Dom zapewnia, że nowe przepisy nie będą naruszać zagwarantowanej w Konstytucji wolności wypowiedzi. Prawo do palenia flagi zalegalizował kilka dekad temu Sąd Najwyższy USA. Podczas wystąpienia w gabinecie owalnym Trump powiedział, że chce ścigać palenie flagi, zwłaszcza wtedy, gdy prowadzi do przemocy lub zamieszek. Jeśli spalisz flagę, dostaniesz rok więzienia. Trump przekonywał, że dzięki temu proceder natychmiast ustanie. Ludzie w naszym kraju nie chcą widzieć palenia flagi i jej opluwania. Amerykańska konstytucja chroni wolność słowa i pokojowe protesty. W 1989 roku Sąd Najwyższy orzekł, że palenie flagi jest formą politycznej wypowiedzi i nie może być karane. Prokurator generalna Pam Bondi podkreśliła jednak, że rząd będzie dążył do egzekwowania dekretu prezydenta bez naruszania tego orzeczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Dobra jakość powietrza na zachodzie i południu, bardzo dobra na północy i wschodzie, tylko w Rzeszowie dostateczna. 1/5 energii w sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Niemal w całym kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Na Wiśle, na warszawskich bulwarach wciąż tylko 10 cm, na Kamiennej w Wąchocku poziom wody to tylko 4 cm, a na Warcie w Uniejowie 7. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. Reprezentacja siatkarek wygrała w drugim meczu grupowym Mistrzostw Świata i awansowała do kolejnej fazy rozgrywek. Polki pokonały 3-1 Kenię, a po meczu bardziej niż z awansu i wygranego meczu zastanawiały się nad przyczyną straty seta z niżej notowanymi rywalkami. Swoją opinię wyrazi asystent trenera Lavariniego Bartosz Sufa. No, na pewno nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, szczególnie ten drugi set. No, takie rzeczy nie mogą nam się przytrafiać. Cieszę na pewno to, że już od następnego trzeciego seta wróciliśmy na właściwe tory. No i wygraliśmy ten mecz 3-1. To jest chyba najważniejsze drugie zwycięstwo w tym turnieju i awansowaliśmy do kolejnej rundy. W kolejnym meczu na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają w środę z Niemkami. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyła się 6. kolejka, a ostatni akcent tejże miał miejsce w Płocku, gdzie Wisła, choć przegrywała 0-1 z Zagłębiem Lubin, wygrała 2-1. Gola na wagę 3 punktów w 95. minucie strzelił Iban Salvador, rodem z Gwinei Równikowej. Beniaminek pozostaje liderem w tabeli. Ciekawe spotkanie rozpoczęło się w Premier League. Newcastle podejmuje Liverpool. Poza składem srok Szwed Isak, czyli główny cel transferowy The Reds. Po 7 minutach jest 0-0. We Włoszech w pierwszej kolejce Udinese zremisowało 1-1 z Weroną. W ekipie gospodarzy zadebiutował Jakub Piotrowski. Pojawił się na boisku w 74. minucie. Trwa spotkanie Interu z Torino. Nerazzurri prowadzą 1-0. A w tenisie trwa US Open. Czekamy na początek meczu Kamila Majchrzaka, który w pierwszej rundzie zmierzy się z Boliwijczykiem Delienem. To spotkanie powinno się rozpocząć za jakieś pół godziny. Później zagra Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie Australijka Gibson. Na przed chwilą do drugiej rundy awansował 19-letni Brazylijczyk João Fonseca. Pokonał 7-6, 7-6 i 6-3 Serba Kecmanowicza. Nocą słaby deszcz popada na północy i wschodzie. Miejscami mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Będzie od 7 stopni na północy do 11 na zachodzie. Cieplej nad morzem około 13. Autopromocja. Set wieczorów przy zgaszonym świetle, prawie 1000 godzin dźwięków, które wywołują emocje. Przed nami 500. wydanie audycji Off Control. Jubileusz rozpoczniemy tuż po 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrają Give Up to Failure oraz Miyagi. Ciągle pan. O 22:00 to słuchacze przejmą stery. Będą wspomnienia, anegdoty i tajemnicza Iza M. Do usłyszenia w Off Control w najbliższy czwartek, tuż po 21:00. Mateusz Tomaszuk. Pamiętajcie, lights off, music on. Streaming koncertu na Facebooku, stronie i kanale YouTube Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+.

Bruce Springsteen to był utwór tytułowy z albumu Born to Run. Dziś mija równo 50 lat od premiery tego wydawnictwa. Born to Run jako płyta dotarła, jako album dotarł na do trzeciego miejsca listy bestsellerów w Stanach Zjednoczonych. Z piosenką singlową było nieco gorzej, ale też to był spory przebój właściwie w wielu rejonach świata. Niedawno minęło równo 25 lat od premiery płyty, na której znalazła się między innymi, a dla niektórych przede wszystkim, ta piosenka. All the things that you Yellow, wielki przebój z płyty, która również była wielkim przebojem, Parachutes. Płyta, która ma już w tej chwili 25 lat. Oczywiście wszyscy fani zespołu Coldplay na pewno znają ten album, ale jeśli jest inaczej, to gorąco namawiam do zapoznania się z nagraniami z tego właśnie wydawnictwa, bo to zdecydowanie najlepsza pozycja w dyskografii zespołu Coldplay. Jeszcze przez chwilę Sparks. Sparks. Fragment płyty Parachutes grupy Coldplay, płyty, która zdobyła mnóstwo nagród, w tym kilka nagród Grammy. 20 lat później, w tym samym mieście, czyli w Londynie, powstał zespół, który na swojej najnowszej płycie zamieścił utwór pod tytułem Coldplay Cover. Without my hands, when times were tough, in time. Now I know you're. You never even asked. Wysłuchaliśmy dwóch utworów w wykonaniu londyńskiej formacji Caroline, Coldplay Cover i Total Euphoria. Oba znalazły się na nowej, drugiej płycie tej formacji, zatytułowanej po prostu Dwa, czyli Dwójka. Część z Państwa już prawdopodobnie wie, że wkrótce możemy się spodziewać trzeciego albumu Walusia, Waluś, Kraksa, Kryzys. To jest pełna nazwa, też o tym pewnie Państwo wiedzą. A tę płytę zapowiada piosenka Broń Goń. Gry planszowe, literatura faktu, korpo, mortor i bardzo deweloperzy. Brak, brak, brak środków do życia. Szyt wdzięczności, że mogę tu być. Tego wrona, tego kur. Tego wrona, tego kur. Wojna na wschodzie, walka o klimat, poziom ambicji, TLTR. Standard wolności, Made in China. Świat potrzebuje terapii. Niż VAT. Brak poważania dla takich artystów, których pieniądze to główny cel. Brzydko pachnąca gałąź przemysłu i ojo. Halo, dzień dobry, witam. Proszę o wywóz śmieci z hotelu Torino. Dziękuję, pozdrawiam. Tego wrona, tego kur. Tego wrona, tego kur. Środków do życia, szczyt wdzięczności, że mogę tu być. Broń goń, Waluś, Kraksa, Kryzys. Nie wiem jak Państwo, ale mnie ta piosenka fragmentami kojarzy się z zupełnie inną piosenką, ale inspiracje to przecież dobra i cenna rzecz. Take Me Out. Pierwszy wielki przebój szkockiej grupy Franz Ferdinand. Ponad 20 lat minęło. Wiele wskazuje na to, że wkrótce na naszej antenie pojawi się koncert tego zespołu i będą Państwo mogli go posłuchać. Proszę o czujność. Wkrótce wszystko się powinno wyjaśnić. Wracamy do nowości. Duet, a właściwie już w tej chwili wieloosobowy zespół Royal Otis z Australii w miniony piątek udostępnił nagrania ze swojego drugiego albumu. Tytuł płyty Hickey. To była grupa Royal Otis, zespół, właściwie duet, który powstał przed 6 laty w Sydney i w ich muzyce można odnaleźć elementy kilku różnych gatunków, od popu, rocka, nowej fali, przez punk, post-punk na psychodeli. Kończąc, ich debiutancki album Pratt & Pain był jednym z najciekawszych debiutów ostatnich lat. Ta druga płyta może nie jest aż tak udana, ale warto po nią sięgnąć, dlatego że naprawdę jest tam sporo melodyjnych, fajnych piosenek. Za nami utwór She's Got a Gun, kolejny nosi tytuł I Hate This Tune. I hate this tune.